Kolonia specjalna. Wszyscy tutaj mamy downa. Na dworze sauna, korzystam z czasów organizowanych przy pomocy Caritasu. Maga jest łaska, chwilę nam umila, a nocami w środki kary chodzi nam do dyra. Masz nas teraz chromosomu, to wiesz o co be. Teraz wszyscy łapy w górę robią ble, ble, ble. Kolonia specjalna. Wszyscy tutaj mamy downa. Na dworze sauna, korzystam z czasów organizowanych przy pomocy Caritasu. Maga jest łaska, chwilę nam umila, a nocami w środki kary chodzi nam do dyra. Masz nas teraz chromosomu, to wiesz o co be. Teraz wszyscy łapy w górę robią ble, ble, ble. Ruszam delegację, zetwy całej szkoły, są wakacje. Słońce na jezioro rzuca poły, docieram na miejsce. Teraz wyciągam do poły, koło wszyscy mają mapy. Jak pierdolą demokoły, biorę swoich komu deli. Otaczam fiszerem, po kolacji będę pędzał, że do takiego wieczorem. Zaraz leci się gromada, wykładam chuja na stół. Wtedy jest jedna zasada, nie patrz dół, nie patrz dół. Się raz jazi to wariaci. Dzisiaj jakiś chory kotek, sądę za postaci. Jeden z chorych dzieci, cierpiący na wodogłowie. Opierdolił ci blukata, zabrało go kogo powie. Drugi wybrokowie, skoro bym się rodzą. Prawdziwy sportowie, kogo kurwa siedzą. Wyrwał się pan z roku, wychowawcy piją wino. A on topi się w tym czasie, jak jebany lud bambino. Kolonia specjalna. Wszyscy tutaj mamy downa. Na dworze sauna, korzystam z czasów organizowanych przy pomocy Caritasu. Maga jest łaska, chwilę nam umila, a nocami w środki kary chodzi nam do dyra. Masz nas teraz chromosomów, to wiesz o co be. Teraz wszyscy łapy w górę robią ble, ble, ble. Kolonia specjalna. Wszyscy tutaj mamy downa. Na dworze sauna, korzystam z czasów organizowanych przy pomocy Caritasu. Maga jest łaska, chwilę nam umila, a nocami w środki kary chodzi nam do dyra. Masz nas teraz chromosomów, to wiesz o co be. Teraz wszyscy łapy w górę robią ble, ble, ble. Jedny z nami piona, niech ten lato nie ma końca. Pojawia się ona oświetlona blaskiem słońca. I za gorąca, mega kusząca. Widziałem ją w TV na spocie fundacji.